și Alex împreună cu voi. Hello, Mr. Alex. Hello, DJ Ang. Hello, Reme. Hello, Ana Moga. Hello, avem Andrea galerie Berghia. Aici. Hello, Andrea Berghia. Da, da. Toată lumea e aici în radio alături de noi. Începe o nouă săptămână așadar, în fiecare seară 3 ore de Kiss Kiss in the Mix de la 7 la 10. Începem tracklist-ul de astăzi cu o piesă foarte, foarte tare, Shakira, Loca. Un bootleg foarte tare, ne întâlnim imediat cu o premieră, o piesă pe care am dat-o și ați putut să auziți sâmbătă noapte la partidul Kiss FM pentru prima dată la radio. Astăzi o să fie pentru prima dată în timpul zilei la un radio din România, LLP și Miss Sunshine. Sensation se numește piesa. Miercuri o să-i avem și invitații la Kiss Kiss in the Mix. După care Sasha Lopez, All My People, a treia piesă din tracklist-ul de azi. Până la 10 împreună și 3700 de euro la Kiss Cash. Gata, am început. Până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix. I'm crazy, but you. foarte, foarte tare piesa asta. Acum e timpul să ne ocupăm de derichisurile primite la 0722 20 60 20. Până acum, primele derichisuri pe seara asta. Hello, hello, vreau să dedic toate piesele iubitului meu și îl rog să mă erte că l-am trezit. Vă bupă, Gabi, ai mâncat un ii acolo, sper că l-ai mâncat. Bună, băieți, sunt Alexandra din Constanța. Vreau și eu să dedic toate melodiile din această seară pentru surioara mea și, bineînțeles, pentru voi. Vreau și eu... frumos melodia, Never Be Alone. Sunteți cei mai tari, vă pup, ciao, ciao. Această seară, așa scrie. Salutare, Kiss, vreau și să dedic Play and Winnie, Abibi, pentru Cosmin, cel mai simpatic și scumpi coleg cu ochișor căproi din liceul economic. Piatra Neamț, vă pup, sunteți the best, zice Cristinuca. Mulțumim frumos, bună seara, vreau să dedic toate mixurile iubitului meu, George, cu mesajul te iubesc mult de tot, aș vrea și eu melodia Julie, mi-e tare dor de noi, este DJ Project și Julia, dar Georgiana din Bălcești. Sau Belcești. Belcești? Da. Hello, hello. Vreau să dedic piesa lui Mateo, Chisomancelor. Vă salut și vă pup. Ela semnează. Continuăm mixul cu 3 super hituri, 3 super piese. Ios. Pam pam pam pam pam pam. Rihanna, Only Girl, chiar acum. Nicki Minaj și Mike Diamonds, Kalia. Și imediat ne întâlnim cu o piesă foarte cerută de toată lumea. Residence DJ și Frisco. Echo, echo, echo. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Forget about the world. Tonight, we gonna party right. We'll dance for love. Frisco. Eco, continuăm 40 de minute de mix. Avem încă două piese foarte, foarte tari. Corina, No Sleeping, Radio Killer Remix și Delino, Private Love, varianta Official Club Mix. O să avem și podcastul gata undeva după ora 8, estimez eu, pe kissfm.ro/kkm. Până atunci eu vă invit pe kissfm.ro/partidul să descărcați înregistrările petrecerilor partidului KissFM din acest weekend. De asemenea, intrați și pe Facebook-ul KissFM România, facebook.com/kissfmromania. Acolo se întâmplă niște lucruri interesante. Tracklist live, da? Fanii noștri care postează tracklist-ul de dimineață până seara în timp real pe canalul de Facebook. Și tot acolo o să avem în curând, în această seară, derichisuri pentru voi sau de la voi pentru voi, nu? No Sleeping, varianta Radio Killers Remix, la Kiss Kiss in a Mix, Corina. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 24 somebody. I found my slum, says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Este mai veche, dar se cântă și acum, sună bine și acum. Este timpul pentru... Ar fi, de fapt, timpul pentru o scurtă pauză, dar am decis noi că e timpul pentru... Pentru un lucru mai interesant decât o pauză, adică... Adică, ia să vedem. Tonight I'm loving you.

Fierce, 7 minute înainte de ora 8. Avem parte de invitații de astăzi despre care vă spuneam că sunt surpriză, pentru că în primul rând au venit neanunțați așa, pe nepusă masă. Bună seara, bună seara. Ale mase. Ale mase. Avem un nou salut, stați așa. În studioul Kiss FM, Marius Moga și Vlad de la Agresiv. Hello, bună seara. Stai, trebuie să zicem și noi acum. Ale mase. Ale mase. Ale mase. Ale mase. Care e treaba cu proiectul ăsta, cu featuring-ul ăsta, cu nebunia asta nouă? Păi, în primul rând, e proiectul meu separat oarecum de Agresiv, se numește Lucoan. Și ca drept voce am ales pentru primul single Marius. Îți mulțumesc. Cum s-a întâmplat? L-ai sunat pe Moga și ai zis... Nu. Am făcut beat-ul, am plecat de la un sampling de la Plum DJs, m-am jucat un pic, a venit Marius, i-a plăcut foarte mult instrumentalul și mi-a tras un ghid. Era pentru altcineva, dar... i-am zis la un moment dat, de ce nu cânti tu pe aia? Cânti foarte, foarte mișto, de ce să nu cânti tu? Și ai zis, ok, bine. De fapt, asta era intenția inițială. Și eu m-am flatat singur. Tu nu știi că toți compozitorii, când aud un beat, fac din ei așa o linie, instant se întâmplă să îi vină o idee. Da, nu toți. Unii, da, să nu generalizăm. Bine, mă, cei mai buni, hai să zicem așa, ok. Așa că proiectul se cheamă Lucoan, featuring de Moga. Da. Bun, hai să ne spuneți despre el. Am zis că aveți un clip. Lucoan e proiectul meu, dar... Lucoan e el. Am înțeles. Sunt eu, da. Deci... acum cred că o să facem mai multe piese împreună. Cred că asta e o primă colaborare între două studiouri care aparent nu prea au legătură unul cu celălalt. Dar mie mi se pare că a ieșit ceva mai diferit. Și care sună internațional și care sper să ne, și mai ales pe Vlad, să-l ducă cât mai departe. Foarte tare. Tu cu hip-hop, Marius cu dance, cu pop. Să știi că piesa asta la început a fost produsă de Vlad. El a venit cu beat-ul, cu tot. Adică el chiar lui... adică și adică... eu ca și compozitor îmi plac mai multe genuri. Nu pot să mă limitez la unul singur. Dar mi-am dat seama că nu pot să fac doar hip-hop. Nu pot. Sunt atâta genuri de muzicale foarte, foarte tare în România, nu în România, și afară. Și trebuie să le încerc. N-am cum, nu pot. Sigur foarte bine, da. Foarte bine că încercați... o paletă mai largă. Laboratoare audio, sau cum să le numim studiourile astea, unde se fac încercări, se fac colaborări, featuring-uri și așa mai departe. Bun, hai să auzim piesa. Știi că piesa e deja pe net, dar s-a întâmplat ceva. Da, așa. Dacă avem o surpriză în direct, se întâmplă niște lucruri, niște uși trântite și niște... niște oameni care sunt în spatele nostru. Foarte, foarte. Au intrat niște fete vopsite, colorate, da, sunt fete? Hai să lăsăm piesa. Sunt fete. Eu cred că sunt fete, e da. Bine, dacă sunt fete, poți să punem mâinile pe noi. E ok. I let myself down. For so long you could say I'm underground. Was fighting with the angels in my bed. Was fighting with the devils in my... Ok, premieră Lucuan și Demoga ale Mase. Ne întoarcem cu ei în studio, cu Marius și cu Vlad. E, pentru prima dată extended o seau de la Kiss. Da. Ah, bun, deci i-am pus bine. Deci premieră de extended, nu așa oricum. Mulți oameni de pe Facebook, de pe canalul Kiss FM știu deja piesa, o știu de pe YouTube, de pe site-urile voastre. Au lansare serioasă astăzi. Îți dai seama, o singură zi și deja o știe toată lumea. Da, foarte tare. Super tare. Promovarea întotdeauna e mai importantă sau poate la fel de importantă cu piesa. E mama succesului. A doua parte a surprizei este formată din două fete. La început... Care l-au speriat pe Ovidiu. Bine, pe amândoi ne-au speriat, de fapt. Nu știam ce sunt la început, fete băieți. Pentru că sunt frumos vopsite așa cu niște chestii, ca niște... Ca de Paște. Ca niște extraterestri. Voi ați stat vopsite azi toată ziua așa? De dimineață. Dau din cap că da. Oh my god. Nu e bine. Și mai aveți ceva de făcut după această emisiune sau? Nu, voi sunteți ultimii, dar am avut energie. Uite, am venit, dacă v-au speriat, înseamnă că sunt încă... Da, încă sigur încă că da, pentru că surpriza lor a venit cu o ușă trântită la studio. Am crezut că e cu tremur, pentru că așa percepi ușa trântită Fukushima. În căști. Da, foarte tare. Fukushima nu era bine. Da. Nu era bine. Piesa sună foarte bine, e direct de club. E și de radio și de club. Asta e extended-ul. Da. Voi... Da. A, acum sunteți mai special, acum trebuia să venim cu ceva mai mișto, mai... Da, da, că toată noaptea asta Vlad și-a lucrat la... a croșetat la extended-ul ăsta. Nu sună bine, frate, nu... dă-te mai încet, dă-te mai tare, prea tare. Ok, multă baftă cu noul proiect, succes! Hai să auzim pe final date de contact pentru fan, Facebook, Twitter, site-uri. Facebook.com/Lucuan și LucuanOfficial.com. Stai așa, să spunem pentru toată lumea. Lucuan se scrie LUKONE, da? Yes. Facebook.com/LucuanOfficial. Acolo găsiți toate informații, știri, ce facem, cum ne... ce se întâmplă. Avem teaser-ul acolo și... trebuie să lansăm clipul. Păi da. Acum am înțeles. E gata deja? Păi da. De acum câteva săptămâni am înțeles. Dăm drumul la teaser și n-avem clipul. Bun, se mai întâmplă. Se mai întâmplă, da. Sigur, teaserul și peste o lună apare și... Da. Nu, e gata deja, deci o să dureze foarte puțin, da? Am fost să facem un pic de vâlv. Așa e normal să fie acum, în 2011, singurul odată cu clipul, nu? Mă, singur, o dată cu teaserul e bine și peste o săptămână și clipul, îți dă ocazia să vii de două ori la Kiss FM. Vă invităm și la Kiss TV, desigur avem un calculator pus acolo într-un rac, ăla este Kiss TV-ul. Dacă intrați în studio ăla, e cât un rac. Putem să-l hăcărim? Nu. Ok, succes, baftă încă o dată și ne mai auzim Alemase. La Kiss FM. Alemase, avem o pauză foarte scurtă și apoi ne întoarcem cu încă o oră de mix, nu e decât 8 și 3 minute. Da, adică Alemase, adică publicitate, adică Alemase. Now we drop like this. Kiss FM. Kiss FM. And DJ Young, make the sound on Kiss FM. Vibes. Shenzi is on the line. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum. Dança bonito, Bum, bum, dança bonito, bum, bum, move tu cuerpo. party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. De pe Facebook. Chiar în acest moment trebuie voi să începeți să postați derechisuri la ca și comenturi la postarea lui DJ Ang de acum două secunde. Da, start derechisuri, le lăsați ca și comenturi, iar noi o să le citim puțin mai încolo la rubrica derechisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Artiști invitați, premiere, lansări, exclusivități, piese noi, piese de top, viitoare, hituri și așa mai departe. Toate sunt la noi pe blog. Continuăm tracklist-ul. O recunoașteți deja pe Elena Gheorghe, Midnight Sun. Avem o piesă foarte interesantă. Din Cretacicul muzicii house. De acum 2000 de ani, desigur, de când s-a inventat toba mare. De acum vreo 6 ani mai exact. Gaggio, So Many Times. Foarte, foarte tare piesa. O să vă placă cu siguranță. Și Roa ne place la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Come on, call me bonita. Don't be shy, I promise to please ya. Getting hotter, and I'm about to be your midnight. Watching you, and now I fell in love with you. with you so many times, so many times, so many times. place Claudio Cristo Remix. Avem de rechisuri de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui DJ Young de acum vreo 10-15 minute. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Raul Ionut, salutare, vreau și eu un rechis pentru Vio din Alba cu melodia Broscuța Oag, dacă se poate. Mulțumim, Alex. Okay. Alex și atât, la Alex din Dâmbovița pentru toți ascultătorii Kiss FM. Nancuta Simona pentru o persoană specială din viața mea. Vreau o piesă Don't Stop Believing. Tony Iulian Rogojan pentru colegii mei de cămin și pentru amicii din Cluj și Baia Mare, de la Tony Valeriu pentru fata zăbitoare și drăguță Corina, Natalia, un sweet kiss. Claudio Nuț de la Sima din Slatina pentru toți kissomani și pentru voi. Și nu în ultimul rând pentru toți cei care mă cunosc cu mesajul iubiți-vă mult că doar o viață. Și atât, s-a terminat mesajul. Da, nu mai aveam. Alex MP4, de la Alex MP4 pentru Ciprian cu melodia Residence DJ și Frisco Echo. Marian zice un delichis pentru soția mea Corina, care e, care tăvălește covorul prin sfagerie făcând exerciții de întreținere fizică, zice. Frumos, frumos. Credeam că ești la tabela întreținere. Alexandru Achim, de la Alex pentru toți chisomanii, și Andreea Lorena, avem vrea Deep Side DJs Never Be Alone pentru cineva special, zice ea. Croitorul Mihaela, Kane West, Love Lockdown. Oh, pentru toți chisomanii, frumos. Ghiță Petruș, pentru iubita mea Silvia și pentru voi, pentru că pentru ea, că este alături de mine în momentele grele, semnează-ți meu. Raul Ionus, pentru profa de religie cu mesajul Doamne ajută, mulțumesc. Daniel zice, de Daniel, pentru cei care ascultă Kiss FM, vreau și eu DJ Kiss FM care ne fac viața mai frumoasă. Vă mulțumim, Daniel din Buzău. Și Rareș zice, Dr. Dre și Eminem, I need a doctor. Okay. Dacă găsim un remix care să meargă pe beat-ul Kiss Kiss in the Mix, sigur că da. Momentan, Matias, Missing You, o piesă foarte cerută la Kiss Kiss Remix. Și, și Nadia Ali vine cu Rapture, noua variantă a piesei, Avicii Remix. Bun, continuăm mixul. Încă nu avem podcastul gata, mă duc, îl fac acum în vreo 5 minute o să fie disponibil. Uite, am promis, înseamnă că așa o să fie. Pe kissfm.ro în 5 minute aveți download-ul și, desigur, audiția amândouă gratuite. Cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss! 40 de minute non-stop mix. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, all my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Și 2 de minute remix. Ne întreb de absolut nimic la Kiss Kiss in the Mix. Încă o dată îi salutăm pe cei de pe Facebook. Sunt foarte, foarte activi acolo pe facebook.com/KissFM România. Și din câte vedeam mai devreme, avem 271.000 de fani și încă 158. Wow, o grămadă. Ne apropiem cu pașe peste 280.000 de fani pe Facebook-ul KissFM România. Cam 10.000 pe săptămână, așa văd că se adună, ceea ce, sau 10.000 într-o săptămână jumate, pe acolo, în fine. E foarte, foarte bine, îi salutăm încă o dată pe toți cei care au dat like acolo. E timpul pentru o scurtă, scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 3 piese foarte, foarte tari, mixate live la Kiss Kiss in the Mix. Undeva înainte de ora 9, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Pauză. Test, test, 1, 2, 1, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss F. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Ziceam încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Sunt 3 piese foarte, foarte fresh, pentru că toată lumea ne cere muzică nouă. Ia uite că avem pentru voi cea mai nouă muzică. Cea mai nouă muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Avem desigur, ținând cont și de lansările și premierele care se întâmplă la noi, cele mai importante piese dance ale momentului se lansează în Kiss Kiss in the Mix. E simplu, bine, ca bună dimineața. Avem Deepside DJs, Never Be Alone. Mad Heart, piesă nouă, un proiect de debut lansat la noi în emisiune Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim imediat și cu Andreea Bănică, Sexy. Acum, hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Da, așa să vedem. De la Geo Tavi din Focșan, pentru iubita mea Ancuța, te iubesc foarte, foarte mult. Vrei să fii colega mea de cameră pe viață? Ce frumos, ăsta e un fel de cerere în căsătorie. Foarte, foarte frumoasă. Pentru Corina din Valea Roșie, Oltenița. Și special pentru voi și pentru cine ascultă Kiss Kiss Remix. Mulțumim! Vă pup să deși mai tari, cu voi trece timpul mai repede. Și vreau și eu, dacă se poate, melodia No More Tears de la Laura, vă rog. A fost ceva mai devreme. Dedicată iubitului meu, vă pup, Laura din Constanța. De la Mihaela pentru Tiberiu, aștept un semn de la tine. Hei băieți, vreau și eu piesa nouă de la DJ Project și Julia pentru mine și pentru voi, Ionuț din Ploiești. Ok, continuăm mixul. Așadar, v-am spus piesele, e timpul să le scrieți pe Facebook. Cea mai tare și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Give me a smile. I'm the hitman.

premieră și în exclusivitate la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, nou single Dumbledore se numește Freedom. Freedom, continuăm mixul. Avem 4 piese. În această oră vorbim o dată la 4 piese, mai ușor așa, mai mult mix, mai puțină vorbărie și mai multă muzică nouă. Copy Barrett, Some Love, imediat piesă nouă de la Connector. Ring the Alarm, ne întâlnim cu Zach Noel, Loca People. Și apoi vine Rihanna cu S&M, un remix foarte tare de la Joe Bermudez și Chico. Imediat vom da startul deschiderilor pe facebook.com/KissFM România. O să fie acolo o postare și voi le veți lăsa numai ca și comentarii la postarea respectivă. Și nu uitați de podcastul Kiss Kiss Remix. Am pus înregistrările de joi și de vineri. Eram restanți cu ele, le-am pus acolo pe kissfm.ro/KKM. Intrat, ascultați și downloadați. Amândouă sunt gratuite pentru toți fanii Kiss FM, Kiss Kiss Remix, toți kissomanii răiți care vor să aibă emisiunile, mixurile. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Down, down, down.

Kiss in the Mix. Avem foarte, foarte multe dedicații și pe SMS-uri și pe facebook.com/kissfmromania. Hai să ne uităm ce zice lumea pe Facebook, acolo la postarea mea. Marian Oprea, pentru toți chisomanii de pe Facebook, pentru Super DJ Kiss FM și pentru toți credincioși și care vor sărbători Paștele peste 6 zile. Andrei Andi zice, dedicisturi pentru toată gașca mea de nebuni și voi sunteți, desigur, cei mai tari, sunteți ca aerul pentru mine. Până la urmă, ce frumos, Dumnezeu îi place. Mulțumim foarte mult. Uite, un dedichis sincer din suflet, așa. Foarte frumos. Isabela Maria, hello, Olix Dijang. Vreau dedichis pentru voi și pentru chisomanii de pe Facebook. Vă pup, party on! Anca zice, de la mine pentru toți chisomanii și pentru toată familia mea. Ioan Georgian, pentru toți băieții din Salonta. Și Bianca, încă te iubesc. Și cei mai tari DJ, Olix și Ian, mulțumim foarte, foarte mult. Spike, eu nu sunt dedichis pentru toți fanii hip-hop românesc. Tot respectul, Spike, Uzi, Umbladon, ok? Și Andrei Ovidiu, un dedichis pentru Madalina de la Ovidiu. Ok! Avem Nailini, Ninja Boy, piesă nouă, varianta DJ Ian și Aisa Remix. Imediat una mai veche, Mosano, Zingarinio. Și una nouă, desigur, la noi în premieră lansată, Raluca, Out of Business. Și o să ne întâlnim și cu Plain Win, o piesă cerută de toată lumea. Ia, Bibi! Bibi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo. Kiss, kiss in the mix, yo. Mahini, sunt tot cheamă ca Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari. Thank you. can deal your love. Și tocmai am văzut o față nouă în radio. Hai că s-a întors din weekend încă. Chef mare, regie, pe 18, camera 00, sunteți așteptați cu toții, Alex semnează. Pentru voi să fie de la DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, Ștefan din Cluj, vă rog, spuneți-mi clar cine cântă I Never Be Alone, nu reușesc să știu. Deepside DJs, Vio. Foarte bine, acolo e nota, ai scris, da? Avem așa, vă salut aici de la mare și vă așteptăm, Pici din Mangalia. Ne vedem în curând acolo, pe 1 mai acolo suntem, la Costinești, cel puțin, bine, în weekendul respectiv, pentru că 1 mai pică duminică și ce să se întâmple pe 1 mai, toată lumea o să se întoarcă acasă. Vreau și melodia lui băiatul de la Romani, Romani au talent, ceva... Da, Romani. România, a, România! Și cu 2 de i, dar pune și tu 2 de i acolo, că e, se strică, nu știu, că calculatorul, ia razna, dacă nu pui 2 de i. Nadia, urcați primul rând. Nadia Ali, am înțeles. Nu, e altă piesă, da, cu siguranță. Da, ok, Nadia, bine. Toate melodiile această seară să fie pentru Andreea din Vâlcea, cu textul Te iubesc mult, by Ionuț. Zice? ce mai avem? Hello, băieți, vreau și eu melodia lui DJ Project. Vă pup, ok? Și de la George, din Focșani, pentru iubita mea, Ancuța, te iubesc. Vrei să fii colega mea de cameră pe viață? L-am citit pe asta. Mai repetați odată mesajul, că nu l-a auzit. Vă rog mult de tot, din suflet. Sperăm că a acceptat, da? Pit Leffer, piesă nouă, Be My Lover, DJ Young Shaisa Remix. Urmează Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young Shaisa Remix. Și un single nou de la Jimmy Duff, lansat la noi în premieră, se numește Sunglasses. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul in me. I love you endlessly. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Goodbye. sabes que digo. Începe o săptămână nouă, fresh. Hello, hello. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața. Reîncepe o săptămână nouă, fresh. Da, sigur că da, muzica ta-i tot din weekend. Da, am venit și eu. Așa că bine ai revenit la radio. Bine v-am regăsit la radio. Știu, eu n-am venit săptămâna trecută, dar am auzit, mi-au spus colegii și prietenii că voi ați fost aici, vă mulțumesc frumos. Am fost și ți-am făcut warm-up la emisiune. Am făcut colegii Ana Moga. Sigur că numai că n-am ajuns. N-am putut, am avut o... Dar astăzi știind că o să te întorci de tot la emisiune, am zis să facem un warm-up mai special care a durat 3 ore și 5 minute. Mersi mult de tot. Din minutele mele? Sigur că da. Care este subiectul serii? Subiectul serii o să-l aflăm împreună după 22. Nu că nu l-aș ști, că am venit cu el pregătit o săptămână, m-am gândit la el, dar spui dacă îl spun de acum. Explicația durează 5 minute și exact, atunci și nu mai dau de 5 minute. Da, am înțeles. Ok, cu alte cuvinte, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night în următoarele 4 ore. Hai să dăm un scroll acolo, Ovidiu, în dreapta, de un scroll. La cererea ascultătorilor, imediat după pauză, ne întâlnim cu DJ Project și Julia, piesă nouă, Mi-e dor de noi. Ne-a nebunit toată lumea cu piesa asta, așa că o să fie imediat după pauză. Ne auzim mâine de la 7 seara, iar până atunci, la 7 dimineața, în prima oră de cronică, avem 3.800 de euro! Pupați podul Kiss FM! Kiss Mr. Boba, după 10, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! What's your emergency? Send more music now! Kiss FM.